Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, bugün aslında esas itibariyle Merkel'i konuşacaktık. Yani daha doğrusu bu imtiyazlı ortaklık önerisinin niteliğini, ama çok kısaca bu son yayınlanan rakamlar, büyüme rakamları ışığında bir minik değerlendirme rica edebilir miyiz? Çünkü bizim kafamız çok karıştı ve abiyle çözemediğimize hükmettik. Yani Zaman Gazetesi bu büyüme rakamlarıyla herkes sevindiren bir haber geldi ve müthiş diyor. Kriz bittiğinin resmi göstergesi diyor. Milliyet Gazetesi aynı rakamları ilk 4 yılda tüm dünyanın takdirle izlediği bir hızla büyüdü. Son 3 yılda benzer ülkenin çok daha gerisinde kaldı diye bir yarı yarıya bir değerlendirme yapmış. Bir Gün Gazetesi ise ekonomide 8 yılın en kara tablosu deyip ekonomik daralma ve bütçe açığını gösterip çok karamsar bir şey yapmış. Biz karar veremedik yani. Neye, nasıl karar vereceğimizi bilemedik. Ne diyorsun? Şimdi kimindi unuttum. Yıllar önce birisi başlık atıyor, kitap başlığı veya yazı başlığı atıyorum. Dilin tuzakları diye bir şeydi. Bu da dilin tuzaklarının bir örneği. Çünkü her üç başlığı da anıştıracak, bunu ima edecek bir şeyler bulmak mümkün. Şimdi olaya bakalım, neye bakıyorlar. Şimdi bir tanesi diyor ki kriz bitti. Neden diyor bunu? Yani tabii ki verilere dayanıyordur o başlığı atan da. Şundan dolayı söylüyor. Gayri safi yurt içi hasıla rakamlarına bakıyoruz. Hiç düzeltme yapılmamış ama her çeyrekte ne olduğuna bakıyoruz. 2008'in dördüncü çeyreğinde ekonomi şiddetle daralmış, %7 gibi. Bu daralma daha da hızlanmış 2008'in ilk çeyreğinde. Sonra daralma hızı azalarak son çeyreğe kadar hep büyüme rakamları eksi. Son çeyrekte 2009'un son çeyreğindeki yayınlanan rakamlar onlardır. %6 gibi bir büyüme var. Böyle olunca şunu diyor o başlığı atanlar, ya işte 4 çeyrektir daralmakta olan ekonomi bu daralmadan çıktı. Dolayısıyla evet, iyi bir sonuç. Ve ondan sonra da bir ümit belirtmiş oluyor. Önümüze de inşallah devam eder bu diye. O belli değil. Bu rakamlardan o çıkmaz. Onu söyleyeyim. Devam edip etmeyeceğini bilemiyoruz. Onu 2009'un ilk çeyreğinde ne olup bittiğini öğrendiğimiz zaman çıkarabiliriz. Evet, Doğuş grubundan Ferit Şahengin görüşlerine yer vermiş Zaman Gazetesi mesela. O Türkiye'nin çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum buradan kalkarak demiş mesela. O da öyle öngörüyor. Yani böyle bir şey söylenemez demedim ama bu bir temenni olmanın ötesine evet, geçmez. Evet. Verileri bilmemiz lazım. Yalnız şu ana kadar çıkan verilerde böyle korkutucu, ters yöne gidici bir şey de yok. Onu da benim de izlenimim öyle. Evet. Yani 2009'un ilk çeyreğinde durumun kötüleştiği yönünde bir şey yok. İyileştiği o tartışmalı. Neye baktığımıza göre değişeceği için. Mesela ne bileyim, istihdamda bir olumlu gelişme var mı? Başka bir rakam. Üretimde var mı? O başka bir rakam. Evet. Şimdi ikinci başlık şeydi. Bir Milliyet'in ilk 4 yıl şahane. Son 3 yıl hüsran diyor. Evet. Şimdi tabii kelimeleri böyle seçince daha çarpıcı oluyor. Ben daha soğuk söyleyebilirim. Yılın AKP hükümetinin iktidara alması 2003 başı diye düşünelim. 2002 sonu değil mi? Oradan itibaren baktığınızda gerçekten ilk 4 yıl öyle. Fakat ve sonraki 3 yılda da büyüme performansı o kadar iyi değil. Bunlar doğru. Yani bakacağı rakamlardan bu çıkıyor. Yalnız olayda benim hep o zaman da takıldığım bir nokta vardı. O dönemin iktisat politikalarının lehine söylenecek şey, konjonktüre uygundular. Yani bir rüzgarı arkadan almayı becermişti Türkiye. bunun ne kadarı bizim ek gayretimizle olduğu rüzgar kesildiği zaman ortaya çıkacaktı. Rüzgar kesince de kesildi ekonomi. Şimdi bu sözü söylediğim zaman o zamanlarda ya sen AKP'ye kızıyorsun galiba gibi yorumlanmıştı. Hiç olmazsa biri de öyle söylemişti. Ama böyle değil. Yani söylemek istediğim bir partinin şeyine değil. Çünkü o rüzgarı arkadan almak da bir marifettir. Yani öyle küçümsenecek bir olay değildir. Yalnız o arada bizim ekonominin yapısını değiştirecek, hani o mikro reformlar diye çok tekrarlanmakla beraber özü de aslında olan bazı şeyleri yapmaya gayret etmemiz gerekiyordu. Orada eksik kaldığımız ondan sonraki dönemde kendini göstermeye başladı. Bence de kritik olan nokta 2005 yılıdır ve etkisini de yani 2005 yılında bir sarsılma geçirdi Türkiye. Rakamlarında görülen büyüme hızı falan devam ediyordu da rakamlarında ve 2006'dan sonra gördüğümüz bir büyüme hızının yavaşlaması, dışarıdan aldığımız rüzgarın da düşmesiyle hızımızda bir düşme oldu. Evet. Tabii bunun 2008 son çeyreğinden itibaren başlayan olay bambaşka bir şey. Çünkü o dünya konjonktürünün çok şiddetli bir şekilde aleyhe dönmesi olayı. Ona Türkiye'nin adapte olması zaten pek olası bir şey değil. Yani dünyada böyle bir ekonomi olmadığına göre o çok zor bir olaydı. Onu saymıyorum ben. Yani 2006-2008 döneminde gördük ki bizim yaptıklarımız, yapabildiklerimiz iki ayağımız üzerinde sağlam durmaya yetmiyor. Felakettir bu vaziyet diyenlere de ona da katılmıyorum. Çünkü şöyle bir şey, evet, yani orada çok kötü bir olayı yaşadık 2009'da. Ama şu anda geldiğimiz nokta o kötülüğün derinleşmesi noktasında değiliz. Ama çok da fazla düzeldiği bir noktada değiliz. Burada ısrarla üzerinde söylediğim şey, şeye bakalım, istihdama bakalım. Çünkü sonuçta yaşayan insanlarımızın durumudur esası olan. Benim gelirimin artması, bunun karşısında iki kişinin daha işsiz kalması çok tatmin edici bir şey değildir. Ama orada da elimizdeki rakamlara doğru bakalım. Çünkü doğru baktığımızda şunu görüyoruz. 2009'un son çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla bir önceki döneme, yani 2009'un üçüncü çeyreğine oranla az da olsa %2.3 artmış. Dolayısıyla ekonomi düzelme yoluna girmiş diyebiliriz. Şimdi milli gelir analizlerinde hep buna bakılıyor. Bir önceki döneme göre gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra. O çok önemli çünkü tarihten gelen etkiler var, mevsimden gelen etkiler var falan. Onları düzelttikten sonra ki TÜİK bunları yayınlamaya başladı. Onu görüyoruz. Dolayısıyla işin kötüye gittiği bence istatistiklerden çıkmıyor. Ama yeni bilgiler gelir onu bilmiyorum ama şu ana kadar istatistiklerden o çıkmıyor. Evet. Evet, bizim de kafa karışıklığımız bu şekilde. Çok teşekkürler bu açıklamalar için. Ortadan büyük ölçüde kalktı diyebiliriz. Gelelim asıl öbür konumuza o zaman. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyareti ve ayrıcalıklı ortaklık ya da imtiyazlı ortaklık denen ne anlama geldiğini de hiçbir zaman ilk telaffuzundan bu yana da anlayabilmiş olamadığım, maalesef anlamakta güçlük çektiğim bir şey. Ama ülkesinden ayrılırken diyor bugünkü haberler, ayrılmadan önce Almanya Şansölyesi Merkel'in yaptığı konuşmada Türkiye için imtiyazlı ortaklık önerdi diyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu tekrarladı ve yalnız ucu açık müzakereler diye bir yeni ifade kullanmış. O da gene dönüp dolaşıp dilin tuzaklarına mı getiriyor bizi acaba? Evet, çünkü şöyle bir şey, ucu açık müzakerenin ne anlama geldiğini biraz böyle şeyi de söyleyeyim. Matematiksel olarak tarif etmek mümkün ve sonuçlarını bulmak mümkün. Ve öyle mi? Ha. Evet, onu çok güzel geriye bırakayım. Önce şu imtiyazlı ortaklık ya da ayrıcalıklı ortaklıkla neyin kastedildiğine ben de değinmek istiyorum. Çünkü ben de senin gibi düşünüyordum. Tabii üstelik senin gibi uluslararası hukuk dalında da uzman olmadığım için bana iyice böyle meçhul bir şey geliyor. Fakat açıklamaları dinledikten sonra durum değişmedi. Yani ben yine anlamamakta devam ediyorum. Bir kere şöyle bir nokta var. Bu Avrupa Birliği hukukunda iyi tanımlanmış bir kavram değil. Yani ne demektir? Üye ne demektir? Veli de bu veli. Niye? Çünkü Avrupa Birliği böyle bir, benim bildiğim kadarıyla böyle bir karar alıp akiye geçirmiş filan değil. Yani şuna ayrıcalıklı ortaklık denir diye geçirmiş değil. Evet. Şimdi Bayan Merkel'in ne dediğini de pek anlamadım. Mesela diyor ki müzakere edilen 35 fasıl var. Bunlardan 27-28'i eminim ele alınabilir ve bu da gerçekten imtiyazlı bir ortaklık anlamına gelir. Bir kere burada bir gariplik var. 27-28 yani sayı bile belli değil. Evet. İkincisi ben iki tanesini seçtim. Şimdi yani sen bana yardım edebilirsin. Mesela fasıl 8 ve fasıl 12'yi düşünelim. Bunları alırsak, içine alırsak ne oluyor? İmtiyazlı ortaklık oluyor. Almazsak bunlar ortaklık yolunu açıyor. Ama fasıl 8 balıkçılık, fasıl 12 de istatistik. Yani bu fasıllar niye bir statü değişikliği yaratıyor ki? Şimdi bana şunu söylenmesi lazım. Şu hariç. Değil mi? Somut. Şunlar olmuyor, şunlar yaparsak iyi olur. Evet. O zaman anlarım ama böyle rastgele 27-28 olur denince işte balıkçılığı aldığımızda ne olacak? Üye mi olacağız? Dışarıda mı kalacağız? Neyse burada bir gariplik var. Yalnız hiç tanımlanmamış bir şey değil. Hiç de uygulanmamış bir şey ya uygulamaya geçmemiş bir şey değil. Tabii Avrupa hukukunda buna böyle somut karşılık bulmayınca bir akademik çalışmalara bakmak gerekir diye düşündüm. Böyle bir tanımı buldum. İmtiyazlı ortaklık. Evet, evet. Üzerine mi? Şimdi diyor ki, yani bir 2006'da yayınlanmış bir Avrupa Birliği ve Komşuları adlı kitap. Çünkü bu olay, bu ayrıcalıklı ortaklık kavramı esas itibariyle Avrupa Birliği'nin komşuları ile olan ilişkileri içerisinde ortaya çıkıyor. Onunla sınırlı değil ama orada çıkıyor. Tanım da şu, bir ülke ile Avrupa Birliği arasında mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı garanti altına alan gümrük birliği ötesinde bir düzenlemedir. Ancak söz konusu ülkenin güvenlik ve savunma dışında Avrupa Birliği'nin ortak politikalarına katılımına ve iş gücünün serbest dolaşımına izin vermez. Tamam. Şimdi dolayısıyla bu statüyü tam yani hukukta böyle değil ama böyle anlaşılıyor diyor. Şimdi bu olunca ne demek olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi buradakinin bir statü olduğu anlaşılıyor. Buna ayrıcalıklı ortaklık da diyebilirsiniz. A ortaklık da diyebilirsiniz. Çünkü bu statüyü Avrupa Birliği sadece Türkiye'ye önermiş değil ki. İsrail ve Ukrayna'ya da önermiş durumda. Evet. Dolayısıyla bizim onlar yani nasıl olabilir ki biz Türkiye'ye bir statü veriyoruz ama İsrail'e o statüyle hiçbir şekilde o statüden daha iyi veya onun aynını vermeyeceğiz diyor ama bir kere uluslararası hukuka sığmaz herhalde. Evet ve adalet eşitlik ilkelerine de aykırı olur tabii. Şimdi yalnız Avrupa Birliği'nin pratiğinde bir tane daha ayrıcalıklı ortaklık sözleşmesi var. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeleri sayayım. Bunların da pek komşu olduğu söylenemez. Brezilya, Çin, Rusya da var. O komşu mu değil mi tartışmalı. Burada ise olay daha çok ticari ilişkilerle ilgili. Yani ufak tefek dışına taşan, yani insani boyutlarıyla dışına taşan şeyler var. Ama o bu kadar yapılandırılmış bir şey değil. Ama mesela Brezilya ile yapılan anlaşma, Lisbon'da imzalandı. Brezilya Devlet Başkanı Lula katıldı ve orada bu işte üzerinde duruldu falan filan. Böyle bir olay daha var. Evet, bir üçüncü olay da Fas. Fas Kralı'nın bir mektubu var. Ayrıca ortaklık talep ediyor. Hani o Fas çünkü reddedilmişti üyelik başvurusu Avrupa Birliği tarafından. Ama ayrıcalıklı ortaklık diye tekfir ediyor. Şimdi dolayısıyla ortalıkta bir yığın böyle ayrıcalıklı ortaklık var. Bir kere böyle birçok tanımı varsa bir şeyin ne olduğu pek anlaşılmıyordu der. Yalnız bir şey anlıyoruz. Yani üye olmaktan vazgeçin diyorlar. O açık galiba. Türkiye'ye evet. Türkiye'ye o diyorlar. Onu anlıyorum. Şimdi o zaman devam edeyim mi? Evet, ben bir şey soracağım. Yani Brezilya'nın Avrupalılığı tabii çok yani 500 yıl öncesine geri gider ancak. O ilk Portekiz kralı orayı işgal ettiği zaman tamam yani bir Avrupalılık var ama Avrupa Birliği'ne üye olması zor olur Brezilya'nın ya da evet. Çin'in daha da az Avrupalı evet. kökenleri değil mi? Evet. Evet. Dolayısıyla bu Brezilya ve Çin'e yapılan ayrıcalıklı ortaklık şeyleri galiba Kore'yle de var. Bunları bir ayrıcalıklı ortaklık 2 diye tarif etmek gerekiyor. Bir kategorisinde işte İspanya şey var, İsrail var, Ukrayna ile şey yapalım görüşelim deniyor. Hatta Rusya'ya da bunu önerelim diye bir görüş var Danimarka'daki bir araştırma enstitüsünün. Anlayacağınız ortalıkta çok var bu. Tabii Türkiye bu arada ortaklık Avrupa Birliği'de üyelik görüşmeleri başladığı halde bu önerinin yapıldığı tek ülke. Evet. O öyle bir özelliğimiz var. Şimdi Sayın Merkel diyor ki ve Alman Büyükelçisi tarafından da doğrulanan biz diyor Almanya Türkiye'nin müzakere sürecine destek verecek. Daha önce imzaladığımız metinlere bağlı kalacağımız, sözümüzü tutacağımızı taahhüt ederim diyor. Şimdi bundan şey nasıl uyuşuyor? Bayan Merkel'in söyledikleri nasıl uyuşuyor? Öyle bir sorun var mı? Bayan Merkel işte böyle bir öneride bulundu. Bir de daha evvel verdiğimiz sözler var, onları da tutacağız diyor. Bu sözü tutuyorsan bu öneri nereden çıktı diye sorabiliriz ki galiba soruluyor. Ama ben arada bir çelişki görmüyorum. Çünkü baktığımız zaman gayet açık bir nokta var. Avrupa Birliği diyor ki Türkiye'ye seninle ortaklık görüşmelerini başlatırım. Söz. Sürdürürüm. Söz. Biter. Başarılı bir şekilde biter. Söz. Ama bu Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması için gerekli koşullardır. Bunların yerine getirilmesini sağlamaya yardım ederim. Fakat yeterli değildir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi alma kararı bundan sonra üyeler toplanırlar. Uygunsa evet derler, uygun değilse hayır derler. Oraya kadar. Dolayısıyla Bayan Merkel sözünde duruyor. Yani biz bu müzakereleri götürürüz diyor. Müzakerelerin sonu belli değil. Evet. Şimdi bunu Türkiye niye imzaladı onu bilmiyorum. Fakat iki çalışmadan bahsedeceğim. Birisi Fatih Özatay ile ben yapmıştım. Yayınlandığı olan bir çalışma. Bir model kurduk böyle Türkiye'de sosyal refah fonksiyonu yazıp. Yani Türkiye için farz ediyoruz ki onu yazabiliyoruz. Yani Türkiye'nin menfaatlerini ifade edebiliyoruz. Mantıki o şey değişkenlerle. Bunu yazdıktan sonra şuna baktık. Acaba Türkiye bu yoldan giderse mi daha yüksek bir refah düzeyine ulaşır? Yoksa bu yolda gitmez. Mesela kendisi kendi reformlarını yaparsa, kendi başına Avrupa Birliği dışında ne olur? Şimdi tabii durum ne olduğuna göre sonuç değişiyor. Fakat şunu görüyoruz. Bu belirsizlik ortamı red sonucunu vereceği izlenimi doğduğu anda Türkiye için bu Avrupa Birliği ile müzakerelere devam etmenin anlamı yok. Hatta varılacak noktada aleyhimize olabilir. Evet, bu çok önemli bir nokta çünkü bizatihi tanımın kendisiyle bağlantılı olarak evet, ortaya çünkü çıkıyor. Bu tanımı böyle yaptığınız zaman bu olay belirsizdir diyorsunuz. Evet. O andan itibaren de artık yapılan çözüm, matematiksel olarak yapılan çözüm belirsizlik altında en iyi koşulu bulmak, en iyi durumu bulmak zorundur. Sonucu bilerek en iyi durumu bulmak başka bir şey. Evet. Neler olabileceğini bilmiyorum. O halde risk var. Bu riski hesaba kattığım zaman ne yapmalıyım? Farklı bir paradigma gibi bir şey. Çok sonuç çok değişiyor. Yani o yazı çok teknik bir yazı oldu. Onun için kolay okunur bir şey değil ama bir yıl durum çıkıyor. O durumları incelediğimiz zaman bazılarında ne olacağı belli olmuyor ama bazılarında bu sonucu görebiliyoruz. Hangisi hangisinden daha iyi. Ve orada da ulaştığımız sonuç bizim eğer bu belirsizlik ciddi bir boyuta geliyorsa Türkiye için bu yola asılmanın bir anlamı olmaz. Çünkü varacağımız noktada daha kötü durumda oluruz. Şimdi diyebilirsiniz ki siz böyle düşünmüş ve yanılmış olabilirsiniz. Bu tabii mümkün. Ama bir şey daha var. İngiltere'de Greenwich Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Mehmet Uğur da ki kendisi Avrupa Birliği falan o konularda uzman bir akademisyendir. Bu Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri üzerine derlediği çok güzel de bir kitabı var. O yeni bir makale yazdı. Bu Journal of Common Market Studies'de Kasım 2010'da yayınlanacak. O çalışmada da bir oyun kuramından yararlanarak Avrupa ile Türkiye'yi alıyor ve ucu açık bir görüşme yolu söz konusu olduğunda ne olur diye bakıyor. Şimdi onun bulgusu da şöyle bir şey. Avrupa Birliği şunu çok rahat görebiliyor. Bizim yani bulduğumuzu onlar da bulmuştur. Yani bir ucu açık olursa Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirme isteği düşer. Biz onu bulduk, o da onu bulduğunu düşünelim. Bu durumda Avrupa Birliği Türkiye'yi aman gel kardeşim baksana sempati göstereyim. Eskiden Yunanistan'a verdiğimiz desteğe benzer destek verelim falan der mi? Demez. Çünkü bu Avrupa Birliği açısından Türkiye'nin getirebileceği kazancı hiç etkilemediği halde Avrupa Birliği'nin üstleneceği maliyeti arttırır. Durup dururken niye maliyet artışlarından gelirler? Bunu yapmazlar. Peki eğer böyle bir, üstelik de bir nokta daha var. Eğer böyle bir gayrette bulunursa bu Türkiye'nin gayretini arttırır mı? Arttırmaz. Çünkü Türkiye'nin derdi biz bu müzakere sürecinde Avrupa bize daha çok yardım etsin diye ki etmeyeceğini biliyorduk. Zaten baştan Avrupa bunu söyledi. Artık o gücümüz yok, yapmayacağız diyoruz. Bizim derdimiz üstelik sonuçta iyi olacak mıyız, olmayacak mıyız? Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin tavrı bundan değişmez. Yani bu böyle bir destek veriyoruz size demekle değişmez. Şimdi değişmeyince ne olur? Avrupa Birliği Türkiye gayret göstermiyor der. Türkiye'de Avrupa Birliği bak zaten biz alma niyeti yoktu der. Her iki tarafında olumsuz kanıları kuvvetlenir ve bu süreç batar. Yani sonuca varmaz, bir şey çıkmaz. Dolayısıyla Sayın Uğur'un çalışması bizimkinden farklı bir yaklaşımla bakıyor. Fakat aynı noktaya gelmiş oluyor. Aynı noktaya geliyor. Bizim bence önümüzde çok ciddi bir sorun var. Avrupa Birliği ile olan bu müzakere sürecinde nereden nereye gideceğiz? Avrupa Birliği eğer şunu söylemiş olsaydı yani bu ayrıcalıklı ortaklık bir kelimedir. Size bir ayrıcalık tanıyor değiliz. Bizim iki ortaklık statümüz var. Birisi ayrıcalıklı, birisi değil. Normal ortaklık. Bunu da şöyle tanımlıyoruz biz deseydi ben anlardım ama böyle olunca sanki Türk kamuoyuna bir kandırma varmış gibi geliyor. O beni rahatsız ediyor. Belki Avrupalıların gözünde bu böyle değil ama ben buradan bakınca öyle görüyorum. Ortalıkta bize verebileceği bir ayrıcalık falan yok Avrupa Birliği'nin. Bu mümkün de değil. Uluslararası hukuku sen çok daha iyi anlatabilirsin. Estağfurullah. Bu mümkün de değil. Yani bize diyor ki size bir statü verelim. Siz de bizimle olan ilişkilerinizi kuvvetli tutun ama iyi olmayın. Bu arada da bir nokta var, altını çizeyim. O nokta çok önemli. Okuduğum tanımda da var bu nokta. Avrupa Birliği'nin karar alma sürecine bir noktada katılmayı öngörüyor bu şey akademik tanım. O da güvenlik ve savunma. Evet. Dikkat ederseniz o konuya oradan da şu anlaşılıyor. Bu ayrıcalıklı ortaklık statüsünün tanımlanmasının özünde yatan nokta güvenlik sorunu. Yoksa iktisadi değil. Çünkü iktisadi olarak şu anda bizim sahip olduğumuz avantajlar artmıyor. Mesela iş gücünün serbest dolaşımı yok. Evet. Ötekilerde zaten var. Yani sermayenin dolaşımını hiç kimse engelleyemiyor. Bütün başımıza gelen belalar da oradan çıktı değil mi? Evet, zaten bir de ayrıca bütün bu işlemlere hiçbir şekilde girmeyen bir başka nokta daha var. O da Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin birçoğunda da genel olarak Türkiye'ye karşı bir ırkçı diyebileceğim, bir ayrımcı en azından bakışında yönetimlere hakim olması. Bu da ayrı bir şey. Bunu ayrı tartışmak lazım. Tabii o da olayın pratik açıdan baktığımızda yürümeyeceğinin bir göstergesi. Fakat ona şöyle düşünebiliriz. Bundan 20 yıl sonra kim olacak Avrupa'da? Evet. Tabii bu çizgiyi uzatırsak daha vahim şeyler söyleyebiliriz. Ama evet. Ters de dönemiz. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür gayet ederim. Aydınlatıcı oldu. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.